أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة لمن أمرها، والركبة جائزة لمن أركبها، فالعائد في هبته كالآئد في قيده. رواه أحمد بن حنبل والنسائي عن ابن عباس. عمرة diyerekten bir mal sahibi karşısındaki bir insana, dediği bir insana bağışlama. Ben ölünceye kadar bu mal senin tasarrufundadır. Senindir, diyor. Ona bağışlıyor. Bağışlamasıyla bu mal bu adamın oluyor. Adamın olduğu olduk. Diğer malları o adamın nasılsa, bu başka bağışlanan şeyden de öylece istifade eder. Eğer derse ki o adam, ben bunu sana bağışlıyorum ama sen öldükten sonra yine benim olacak. Bu olmaz böyle şey, diyor. Bu batıldır. Bu şart batıldır, hükmü yoktur. Bağışladın mı? Bitti. Bağışlıyorsan tam bağışlayacaksın. Yok, senin sağlığında senin, sen öldüğünce yine ben mirasçıma, bana veya benim mirasçılarıma kalacaktır dersen, bu batıl olur, hükmü yoktur. Bağışladığın adamındır mal. Eğer zorla alırsan haksızlık etmiş olur. Buna cevaz verilmiş. Onun için vel a'idu fi hibetihi, böyle bir bağıştan bil ahire dönen insan bağışladı ama sonra aralarındaki bir hoşnutsuzluktan dolayı ben alacağım malımı dedi. Ufak büyük. Onun iadesini isteyen insan kusmuğunu kusuyor. Kustuktan sonra o çıkardığını yalayan insan gibidir demiş. Teşbih. Bazen de başka hayvanların kusmuklarını yutmak gibi de tabiri var. Onun için söz erkekte ya. Erkeğin sözü sözdür. Verdim verdim, aldım aldım. Benim benim, senin senin sözünde durmak. Verdiği sözü de tutmak. Boşladın, bitti. Onun için el mümini, mümin sözünde duran insandır. La imane limen la ahdele. Sözünde durmayan adamın imanı yoktur demek, imanı çok zayıf bir adam demek. Zayıf, imansız gavur demek değil de, imanı çok zayıf adam. Ki sözünde duramıyor. Asıl müner, imanın kemali sözünde duran insandır. Her ufak büyük ne olursa olsun. El ahdüllezi beynena ve beynehum es-salah. Bizimle bizden olmayan, yani İslam'dan gayrı olan kafir, münafık kim olursa olsun, aramızdaki fark salat. Bizle bizden olmayanları ayıran şey namazdır. Alamet. Bizimle bizden olmayanları ayıran alamet salat. Namazdır. Hemen terekaha, kim namazı inanmamak suretiyle terk ederse. Bu terk iki türlü oluyor malum. Bir tembelliğinden kabul ediyor, borcumdur diyor. Fakat her ne sebeplerden dolayı size kılamıyor. Bu günahkardır. Bir de inanmamak suretiyle kılmamak var ki bu terk ona aittir ki fakat kefer Allah Teala'nın vermiş olduğu iman, İslamiyet nimetine küfrandır. Bu hususta çok hadisler var başka yerlerde. Bu da bir tanesini zikretti. Namazın kıymeti çok yüksektir. Namaz kul ile Allah arasında bir vasıtadır. Şimdi onun için daima insan Cenab-ı Hakk'ın nur, Cenab-ı Hak'tan nur isteme mecburiyetindedir. Işık olmayınca gözlerimiz nasıl görmüyorsa, nur olmayınca da gönüller hakikati göremez. Nur olmayınca gönüller hakikati göremez. Namazı külfet görür. Fuzuli görür. Lüzumsuz görür. Zor görür. Nasıl görürse görsün. Sebebi gönlündeki nurun olmayışıdır. Nursuzluğun alametidir. Nurlar ki namaz, Kur'an, zikir vesaire. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın gerek kendisi ve gerekse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle irtibatı sağlayan görülmez kuvvetlerdir. İrtibatı sağlayan. Bununla nasıl irtibat edeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ona getirdiğimiz salat-ı selamlar ve onun sünnetine olan imtisak, temessüklerimiz bizi Resulullah'a bağlar. Manen. Ama 1300 geçmiş isterse 1500 geçmiş ne kadar geçerse geçsin kıymeti yok. Bu irtibat bu surette sağlanır. Bu irtibatı sağlayan şeyi bıraktık mı irtibat kesilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kesince lambanın düğmesiyle şişesi arasındaki irtibat kesilince nasıl sönüyor? Bir şey yaramıyor. İrtibatı kesildi. Ufacık bir telin kopuşu. İrtibat kesti miydi? Karanlıkta kalıyoruz. Resulullah ile de irtibat kesildi miydi? Gönülde ne nur kalır ne bir şey kalır. Onun için namaza ve namazdan madalın bütün ibadet taatlara kişinin gayreti kendi menfaatinin iktizasıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah-u Teala'nın vereceği feyizlere, nurlara garg olmasına sebep olur. Onun için Allah ayırmasın ibadetlerin en ufağından bile. Yani en ufak gördüğünüz nafile dediğimiz yani ufak olmaz da nafile dediğimiz ibadetlerin de kıymeti çok yüksektir. El-İdan İd bayram. İki bayram. Vaciban şu iki bayram. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Vaciban vaciptirler. Alâ külli hâlimin her buluğa erişen insana. Hâli muhtelem olan yani erkeklik sınıfına girmiş olan yahut kadınlık sınıfına girmiş olan min zekerin ev insan. İster kadın ister erkeklik veya kadınlık çağına girdi miydi? Mesela 13 yaşını dolduran bir erkek muhterem şey sayılır. Buluğa ermiş sayılır. Hele 15 oldu mu tamamıyla ermiştir ki artık namazını da bırakmasına cevaz yoktur. Vesaire ibadetlerinin hiçbirisini bırakmasına cevaz yoktur. Bayramlar da kendilerine artık borç olur. El aynan delilan vel üznan kamhan vel lisan tercüman vel yedan cenahan vel kebedü rahme vel tuhâli duh vel riyetün nefes vel külyetan mekf vel kalbü melik fe izâ saluhal melik saluhat ta'iyyetuhu ve izâ fesedetil melik fesedetil ra'iyye. Burada kalbe taallük ederekten kalbi anlatıyor bize Cenab-ı Peygamber. Kalp bir hükümdardır. Nasıl ki bir milletin başına geçen bir reis var. Kalp de bizim başımızın, vücudumuzun reisidir. Fize salvhal melek. Hükümdarlar ne kadar mazbut kimseler olurlarsa salvhal re'iyyetu maiyyetleri olan, tebaları olan insanlar da o kadar düzgün olurlar. Fize fesedel melek. Hükümdarlar boş, akılsız adamlar. İdaresiz adamlar. İşlerini bilmiyorlar. Fasit, fesat ettiler. Fesedet re'iyyetuhu, onun maiyyeti de fesat olur. Fesada yarışır. Mesela dün ben bir dinledim ki, eski geçmiş hükümdarlar, Allah-u Teala'nın verdiği serveti zayi etmişler. İsraf yollarını çok fena surette. Bu suretle de re'iyye, onlar da bozuyor. Niçin baş bozuluyor? Baş bozulunca alt tarafı da bozuluyor. Onun için diyor feyembevi muhakkak lazımdır kavim için. Fi ıslahihi kalbinin ıslahı her şeyin ıslahından daha evladır. Mesela vücudumuzun ıslahı lazım. Yıkayacağız, temizleyeceğiz, dikkat edeceğiz ki sıhhatımız yerinde olsun diyerekten. Sıhhatımızın yerinde olması için vücudumuza bakmaya nasıl lüzum görüyorsak aynı şekilde vücudumuzun reisi olan gönül katlediğimiz yere bundan daha fazla gayret göstermemiz lazım olduğunu beyan buyurmuştu. Niçin? لِتَصْلُحَ جَمِيعِ الْاَعْضَاءِ Bütün el, ayak, ne kadar ağzamız varsa bütün bunlar kalbin hizmetkarıdırlar. Nasıl ki teb'a, hükümetin hizmetinin vazifesini görmekle mükelleftir. Bu azalar da gönlün vazifesini görmekle memurdurlar. Gönül bunlara ne derse onlar onu yapmakla memurdur. İyi emrederse iyi olur. Kötü emrederse kötü olur. Onun için onun ıslahı muhakkak lazım. Fel kalbu huvel alem. Kalp tüm vücudun en alemi. El alemi billah. Allah'ı bilen gönüldür. Göz bilmez. Kulak bilmez. Çünkü bunlar maddi kısmıdır. Bunların Allah'ı bilmesi değildir. Yalnız göz delaletle bu kainat görür. Ona der ki bak bu kainatın sahibi olmasa bu kainat olmaz. Elbette bu kainatı bir yapan var derken Allah'a delalet eder. O Allah anlayış kalbe aittir. Kalp, akıl, ruh bunlar bir manadadır gönül. Bunun için Allah'ı anlamak gönle aittir. Gönlün ıslahı hepsinden daha evladır. Hüvessâ'i ilallah. Allah'a giden gönüldür. Beden Allah'a hiçbir zaman gidemez. Şimdi bugün füzeler yapıyorlar mesela, aya götürüyorlar. Yine 3 gün, 5 gün bir mesafe lazım. Allah'a bir mekan bulamazsın ki buraya doğru o füzeyi sevk edelim de orada Allah'ı bulsun. Bu olmaz. Bu haşa büyük hata durdur. Allah mekandan münezzehtir. Bütün alem, bütün varlık onun mülküdür. Onu bulacak olan yalnız gönüldür. Onu bulacak olan yalnız gönüldür. Gönlünü Allah'a vermeyen insan onu bulamaz. Bu gönlünü Allah'a verebilmek için de o nuru ele geçirmek lazım ki sana onu gösterebilsin. Bu güneş nasıl lazımsa bize, o nur ondan daha fazla lazımdır ki Allah'a gitmesinin yolunu görsün ve bilsin. Ve huvel mukarrif illallah. Allah-u Teala'ya yaklaşan ancak gönüldür. Ve huvel mükâşif, Allah'ı keşfeden, vesaire eşyaları keşfeden yine gönüldür. Ve innemel cevârih ittibâun. Bu el ayak ne oluyor? Bu gönle tabidirler. Gönlün hizmetkarlarıdırlar yani bu el, ayak, göz, kulak, kafa, bütün eşya bu kalbin hizmetkarıdırlar. Binaenaleyh şimdi hizmet edene hizmet olunan mı lazım, hizmetçi mi lazım? Bir evde bir hizmetçi vardır, bir de evin beyi vardır. Hizmetçi kaç tane olursa olsun bu eve hizmet edicidir. Hizmetçiye mi itibar olunur, hizmet olunana mı itibar olunur? Elbette hizmet kime olunuyorsa itibar onadır. Binaenaleyh bütün azalar, bütün azalar gönlün hizmetkarı mesabesindedir. Bu beden o gönlü taşıyabilmek için Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hayvandır. O gönlü taşıyabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hayvanı natıktır yani. Hayvandır ve hayvanı natıktır ki seni Allah'a götürmek için verilmiştir. Maksat bu beden değil, maksat bu bedenin, bu hayvanın seni Allah'a götürmesi için verdiği bir vasıtadır. Sen vasıtaya şey yapıyorsun, bağlanıyorsun, seni götürecek olan yerden kabul oluyorsun. Bunu bir teşbih etmiş. Şöylece, bir adam bir at kiralar, araba kiralar, tayyare kiralar, otomobil kiralar, beni hacca götüreceksin sen der. Maksadı kendisinin hacca gitmesi. Atla, deveyle, hayvanla, otomobiline neyle gidersen git. Giderken yolda, şurada dur bakalım burası pek güzelmiş, biraz burada eğlenelim. Şurası daha güzelmiş, burada biraz eğlenelim, şu çarşıya gidelim, bu çarşıya gidelim derken mevsim geçmiş, hacca gidememişsin. Seni o hayvan hacca götürmek için tutmuştun, götüremedi. Şimdi kimdedir kabahat? Sevk eden de. Edemedi, götüremedin seni. Eğlenceler vesaire eşyanın misali tıpkı bunun gibidir ki şununla meşgul, bununla meşgul olurken maksud olan Allah'a sevk edemiyor seni. Sabahleyin zikredeceksin, Allah diyeceksin. Yahu işe gideceğim diyorsun, para kazanacağım, şu var bu var. Akşam güne öyle. Gece kalkamıyorsun, gece sıcak yataktan. Sabahleyin uykum alamam diyorsun, işimden kalırım diyorsun. Gece denilen o teheccüd namazı ki en eftali namazdır. Onu yapamıyorsun. Niçin? Dünyada gününüzün yorulmuşsun. Gece de hoşak gibi yatıyorsun. Kalkacak halin kalmıyor tabiatıyla. Kalkabilmek için evet de bunu dinlendirmek lazım ki bu vücudu. Gece kalkabilsin de Allah'a ibadet edebilsin. En güzel ibadet de gece olur. Allah kusurlarımızı affetsin de. Yani İki şey var bizde. Birisi beden kısmı, birisi bu bedenin amiri olan ruh kısmı. Bedene itibar edersen beden çürümeye mahkum. Ne kadar yaşarsa yaşasın, ilk yaşasın 80 sene 90 yaşarsın. Ne kıymeti var ondan sonra? Ölecek ve toprağa inkılap edeceksin. Toprağa inkılap da ne çirkin bir şey görsen, o mezar açılsa da bu ölünün safhalarını gözünün önüne getirsen, nasıl kurtlar yiyor da, çürüyor da, kötü bir koku alaraktan nasıl dağılıyor o azalar, o beslediğimiz yağlarla, kaymaklarla beslediğimiz vücut, nasıl parçalanıyor orada, nasıl dağılıyor orada. Onun için o kafirler Resul-i Ekrem'in huzuruna geldiler de çürümüş kemikleri almışlar avuçlarına. Diyorlar, ovalıyorlar böyle, o kemik toz halinde dökülüyor. Çürümüş çünkü. Bu mu dirilecek? Sen diyorsun ki dirileceksiniz, bu mu dirilecek? Bu eriyen çürümüş kemik mi tekrar insan olacak? Kul ey Habib edibim söyle, yuhyi hellezi enşeha evvela. Hiç o kemik yokken o kemiği halk eden Allah, evet tekrar seni diriltecektir. Nasıl diriltecek? Ne bilirsin? Bizi rahimde nasıl diriltiyorsa, o toprağın içi de bir rahim olacak. O rahimde istediği gibi diriltecektir Hazreti Allah. Ama diyeceksin, bu vücut, vücut mu ya? Bu vücut çürüdü orada. Çürüsün ne olacak? Şimdi sen bir kabahat yapsan, 15 yaşındaki bir delikanlısın. Seni yakaladılar 60 yaşındayken. Ya 70 yaşındayken yakaladılar. Ha sen bu kabahat yapan değil misin? Evet. E şimdi sen desen ki ben bugünkü adam değilim diye. Bugün benim bıyığım yoktu, sakalım yoktu. Boyum ufaktı. Gücüm okkan kilom bu kadar eksikti. Bugün şu kadar oldum, bu kadar oldum. Ben o adam değilim dersen. Dinleyen olur mu senin sözünü? Adın Ahmet, Mehmet, Soyuz'da şu filan mahalledeki filanlarda oturan sen değil misin? Evet. Ha gel bakalım derler. Canım ben o değilim olur mu? Olmaz. E çünkü o günkü değilsin ama bugünkü vücudun sahibi yine sensin. İşte Allah-u Teala o gün yaratacağı vücut ister bu vücut olsun ister başka vücut olsun. Ruhun o vücudun içine girecek, cezayı da o çekecek. Yahut saadet de o çekecek. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Cesede itibar edeceğiz. Bizi Mekke'ye götürsün diyerekten. Ama asıl iş hacı Mekke'ye giden eşek yahut merkep affedersiniz hacı olacak bu değil. Bu hacı olmayacak. Merkep hacı olur mu ya? Merkep seni götürmek için bir vasıta. Bu vücut bir vasıtadır. Asıl hacı olacak senin ruhun, senin gönlündür. Sen o gönlünü öldürdükten sonra ne olursan olur artık. Ne faydası var onun? İş, itibar bu gönledir. Onun için o gönlünü öldürmemeye çalış. O gönlünü diriltmeye çalış. O gönlünü yaşatmaya çalış. Bu da Allah-u Teala'nın emirlerine riayetle olur. Onun için diyor ki el aynan. Şimdi bak bizim iki gözümüz var. Geçen bu başka bir yerde geçmişti de burada da bunun izahı geliyor. El aynan tezniyan. Cenab-ı Hak bize Kur'an'da diyor ki siz kadınları gördüğünüz vakte onlara bakmamak için gözlerinizi yumunuz. Ayet-i kerimedir. Kuddu efsarık. Niçin ya biz bakmadan ne olacak oraya? Ona bakmadan. Saklamıyor kendisi meydanda. Bakacaksın. Evet o bakışta çok felaketler var. O bakış bu cesede zarar etmez. Bu ceset ondan bir zarar olmaz. Ama bu cesedin içindeki o ruhtur zarar görecek olan. Ruh Allah-u Teala'nın istemediği, hoşnut olmadığı şeylere bakmaktan üzülür. Ruh Allah-u Teala'nın razı olmadığı şeylerle meşguliyetten üzülür. Hastalanır. Rahatsızlanır, nihayet ölüme de kadar gider Allah'a emanet. Binaenaleyh o bakıştan üzülen ruhtur. Bu ruhun ne yapıyor? El aynanı tezmiyen baktığın vakitte oradan bir şimşek gönle iner. Bunlar birer yol. Oradan bir şimşek gönle iner. Gönül ne olur? Buraya doğru bir meyil yapar. Niçin? Allah Teala yaratırken insanı da çift yaratmış ve meyilli yaratmış. Nefsin arzularına da bir meyil var insanda. Gözün baktığı vakitte evvela bakarsın, sonra dersen şehvet galip eder. Sonra bakarsın daha ileriye giderekten temaslar hasıl olmaya başlar. Nihayet büyük günahlara da düşersin Allah'a zülge. Onun için sen öyle şey gördün mü? Bakmamak için kafanı çevir. Yahut mümkünse gözünü böyle önüne eğersin. Onun için büyükler demişler ki yolda giderken başını ayağının bastığı yere bak. Sağa sola bakma. Niçin demiş bunu büyüklerimiz bize? Gözünü sağa sola bakarken, öndeki günahları görürsün. Günahlar gönlü akıtılan pisliklerdir. Günahlar gönlü akıtılan pisliklerdir. Bu pislikler dolayısıyla yani bir havuzunuz olsa havuzunuzda pislikler aka aka havuz pislikle dolar. Buradan suyu alabilir misiniz artık? Bu suyu içebilir misiniz artık? Çünkü cife pis, leş ve bozuk şeyler girmiş, suyu suluktan çıkarmıştır. İçilmez artık. Ta ki onlar boşaltılacak, boşaltılacak, temizlenecek ondan sonra. Binaen göz vasıtasıyla bu bakmadan dolayı giren günah şeyler gönlün içinde pislik peydah eder. Onun için Konya'daki Vehbi Efendi denilen Kur'an tefsiri var kendisinin. O zatın bir de Kur'an ayetlerinin ahkam-ı Kur'an'ı var. Onun içerisinde bu bakma faslına dair bir madde de koymuş. Niçin bakmasın? Erkek kadına, kadın da erkeğe. Bakmak lazım. Bakarsın. Bu bakmada diyor çok zararlar var. Zararlardan birisi gönlün ona kayar. İnsan sen ne kadar güzel olursan ol, senden daha bir güzeli vardır. Sen ne kadar zengin olursan ol, senden daha bir zengini vardır. Sen ne kadar bilgin olursan ol, senden daha bir bilgini vardır. Vakti vakti gönlüne kayınca seni unutur. Onunla ilgilenmek ister can. Buna sebep olur bu göz. Gözde bir aşk denilen şimşek var. Bu şimşeğin önüne mesela bugün siper diyorlar ya, saikaları şimşekleri tutmak için siperi saika dedikleri koydukları şey var ki başka yerlere dökmesin. Bu siperi saika da bu gözün kapanmasıdır. Kapamayınca bu siperi saika gönle düşer. Bundan baktığın şeyden Cenab-ı Hak herkese bir şey vermiştir. Kudret vermiştir, bir kuvvet varmıştır. Herhalde gözünde, kaşında, yüzünde, boyunda, postunda hoşuna gidecek bir hal dolayısıyla bir daha bakmak istersin. Hoşuna da gider, bir daha bakmak istersin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz gelir arkasından. İşte kahve içmez misiniz gelir, çay içmez misiniz gelir. Derken muhabbetin kaynamasına vesile olur, büyük günahlara da düşülür. Yapmam ben öyle şey canım, olur mu? Ha, diyor ki, güneş var ya, kar da var. Güneşin altında kar dayanabiliyorsa, güneşin altında kar dayanabiliyorsa erimemek için kadın da böyle, erkek de böyle birbirlerine karşı dayanabilsinler. Dayanamaz. Çekecek cazibe var iki tarafta da. İki tarafın cazibesinden kendini kurtarmak için gözünü yummaktan başka çare yok. Bunun için el aynan tezniyan. Bu zinaya vesile olur gözler. Bunu korumak için sana Allah Teala kapak vermiş, kapayacak. Ama budala derler, ne derlerse sen de yok. Vel yedan, eller de tezniyat. Efendim, eli sıkışalım. Sabah hoş geldiniz diye elini tutarsın. E bu eller vasıtasıyla elektrik telleri birbirlerine değince nasıl cereyan bir taraftan bir tarafa geçip de lamban yanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Dolabın işliyor. E bu temas dolayısıyla da iki tarafın cereyanı karşıdan bakarak geçmek var, bir de tutarak geçirmek var. Daha sağlam oluyor iş. Bu daha felaket oluyor. Vercilan, bu da onun gibi tezmiyan. Velfer, Allah dükkün ula. Bunların hepsi de zina vasıtalarıdır. Ve bir kavmin helakinin başı sebeplerinden birisini de teşkil eden günahlardan birisi de budur. Onun için el-gudüv ve revâ fî te'alîmil ilm. Şimdi buyurun hep beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salat-ı selam getirip. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. El-gudüv, sabah vakti. Ver-revah, akşam vakti. İkindiden sonra olan vakti diyorlar. Sabahleyin de şafaktan sonra olan vakit. Fî te'alîmil ilmi. Bu iki vakitte ilim talim etmek için bir yere gidersin. Bir mektebe, bir medreseye, bir hocaefendiye, bir bilgine gidiyorsun. İlmi şer'i, ilmi dini, dininin bilgilerini öğrenmek için. Bu, efdalun indallah, bu öğrenmek için yürüyüş, gidiş, bu iki vakitte indi ilahiyede efdaldir. Minel cihadi fi sebillah. Hani bugün Pakistanlılar dövüşüyorlar ya, cihatlar var adamların. Bu cihattaki dövüş gibi Belki ondan daha üstün fazileti var bu ders öğrenenin. Derse gitmenin, öğrenme dedi mevzu baktı. Gitmenin diyor burada. Gidirken. Çünkü gidip gelmek suretiyle bir şey öğreneceksin. Dininin esasını öğreneceksin. Kökünü öğreneceksin. Dinin sana nereden geldiğini öğreneceksin. Dinin nur olduğunu öğreneceksin. Dinin Allah'ın emirleri olduğunu öğreneceksin. Dinin Allah'ın peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol olduğunu öğreneceksin. Bunu öğrenmeden anadan babadan görerek yaptığımız taklitçilik zayıf. Birisi gelir kakar, yıkılır gider. Ama bu kökünden öğrenirsen, ona bağlanırsan güzelce, o zaman dünya bir araya gelse de Allah yok dese deli. Deli ben değil, deli sensin der. Niçin? Allah'ın varlığına öyle inanmışsın ki dünya bir araya gelse seni buradan ayıramaz. Bu da neyle olacak? Muhakkak bilgiyle olacak. Bu bilginin tahsili cihattan eftal demiş. Sizin cihatta olacaksın bir şehit. Öleceksin mesela, vurulacaksın. Yahut dönüp gazi olarak geleceksin. Bir sahav olacaksın. İster şehit ol, ister gazi ol. Fakat onun menfaati senin hem kendine mahsustur, hem muvakkattır. Fakat ilmin sana verdiği favait hem amiyedir, hem de ebedidir. Çünkü ebediyet aleminde seni kurtaracak olan Allah'a olan bilgindir. Bu Allah'a karşı olan bilgi ki gönüldeki hasıl olan bilgidir ki. En makbul bilgi o bilgidir. El gazi fi sebilillah. Gazi, muharebe giden insanlar. Bunlar da Allah yolundadırlar fi sebilillah. Vel hac ila beytillah. Allah'ın beyti olan hac yoluna gidiş. O da gazinin muharebedeki yolu neyse fi sebilillah o da öyledir. Vel mutemir, bir de şey var ki umre diyorlar. Haccın ufağı. Onun yoluna giden o da Allah-u Teala'nın şeysidir. Mutemir. Vesullah diyorlar ki cünudullah, Allah yolunda vakitlerini harcayan insanlardır ki Allah-u Teala de azım, bunlar ne zaman ki Allah'a dua ederler, ne zaman ki bunlar Allah'a dua ederler, gerek gazi olsun, gerek Allah'ın beytine giden hacı olsun, gerek ki umre için giden hacısı olsun, mutemir diyorlarına, bunların hangisi Allah-u Teala'ya içten güzelce bir dua ederlerse fe-ecabu, Allah-u Teala buna icabet eder. Kabul eder duası. Eseluh, bir şey isterlerse fe'atahum, isteyenlere istediklerini de Allah-u Teala lütfeder. El gazvu gazvan, gaza iki çiştir. Fe'emmâ men gaza ibtiga veçillah. Bir gazi var ki sırf Allah için. Atı kendisinin, silahı kendisinin, yiyeceği içeceği kendisinin, eskiden bunlara gönüllü derlerdi. Gönüllü askerlerlerdi. Her masrafı kendine ait gidiyor muharebeye ve amiri kimse o da ne derse ona da ihtiyat ediyor. İsterse ölüm olsun. Ve en fakal kerime, en güzel sevdiklerini de at, deve, ne olursa onu da infak ediyor harp yolunda. Veya sera şeric, bununla beraber arkadaşlar da var yanında yana. Bu yanındaki arkadaşları karşıdan gayet suhuletçi. Gayet onlarla güzel geçiniyor. Onları darıtmıyor, incitmiyor. Onlara fazla yük yüklemiyor. Belki onların yüklerini alıyor. وَاِشْتَنِبَ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesattan son derece iştirab ediyor. Kimsenin hakkına, hukukuna riayetsizlik yapmıyor. Şimdi böyle bir adam, harbe gitmiş böyle bir adam, فَاِنَّ نَوْمَهُ Yatakta yatağına yatmış uyuyor. Boyuna yürüyecek değil ya. Bir yattığı dinlendiği yer oluyor. Bunun yatmış yatışı ve nebhehu uyanık hali ecrün küllü. Bütün harekatı sevaptır. Yani Allah yoluna harbi kazaya gidiyor. Malını da infak ediyor. Elinden geldiği kadar. Arkadaşlarıyla da güzel arkadaşlık ediyor. Onlara kolaylıklar gösteriyor. Eğitler yapıyor. Yeryüzünde de hiçbir fesada sokulmuyor. Her hali onun şey oluyor, ecir oluyor. Ve emmâmen gaza. İkinci gazi şu gazidir ki fahren. Gösteriş olarak yapıyor işi. Ve sümaten. Ve asal imam kumandanları da dinlemiyor. Böyle yapacağım diyor. Şu, kendi istediğine hareket ediyor yani. Bizim en büyük kabahatlerimizden birisi de kendi başımıza hareket edişimizdir. Büyüklerimizi dinlememizin kabahati her kabahatin üstündedir yani. İnsan çeşitli kabahatler yapar. Ama çoğu affolunur inşallah. Fakat bu büyüğüne itaat etmemek, onun sözünü dinlememenin kabahati affolunmaz bir kabahattir. Onun için burada da diyor ve asal imam ve efsede fil ar. Yeryüzünde işliyor, fesatlık işliyor. Bozgunculuk yapıyor. Ayrılık yapıyor. Dağınıklık yapıyor. Çeşitli. Fesadın bin bir çeşidi var. Hangisi olursa olsun. Fe innehu len yerca bil kefaf. Bu hiçbir sevap almadan döner. Hiçbir sevap olmadan. Orada gittiği, çektiği eziyet, zahmet, meşakkat yanına kâr kalır. El garip fi gurbetihi. Gurbet halinde olan bir garip kel mücahidi fi sebilillah. Gerek ilim tahsili için memleketinden çıkmış bir garip. Gerekse hacca gitmek için ayrılmış vatanından bir garip. Gerekse muharebe için ayrılmış vatanından bir garip. Hangisi olursa vatanından çıkmış bir insan. Kel mücahidi fi sebilillah. Allah yolunda dövüşen mücahitlerin mevkiine dedirler. Ki yerfeullahu lehu bi kulli kademin derece. Her attıkları adıma Cenab-ı Hak bunlara bir derece verir. Allah yolunda olan gurbetlikte. Ve yektübü lehu hamsine hasene, her adımına da 50.000 hasene verir. Bahsus ölüm yolunda olursa bu iş. El garibi fi gurbeti vecebet lehu cennet. Garip gurbet halinde dünyadan ahirete göçerse vecebet lehu cennet. Cennet ona vacip olur. Bu gurbetine mükafat. Öyleyse ikrimül guraba, gariplere siz acıyınız ve onlara ikram ediniz. Gariplere acıyınız ve onlara ikram ediniz. Fe inne lehum şefaaten yevmel kıyamet. Onların yarın ruz-u kıyamette Cenab-ı Hak şefaat hakkı verecektir. Size şefaate vesile olur onlara yaptığınız yardımlar. Ufacık bir yardım yapmışsınızdır. Fakat bu yardımınız hiçbir zaman boşa gitmez. Bu sizin için bir şefaat olmasına vesile olur. لَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ بِشَفَاعَتِهِمْ. Umulur ki sizin onun şefaati dolayısıyla kurtulmanıza vesile olur. Bunun şefaati dolayısıyla. Şimdi garipleri sayıyor. اَلْغُرَبَا فِي الدُّنْيَا اَرْبَا. Bu garipler dünyada 4 tanedir. Birisi, Kur'an'ın fî celfi zalim. Kur'an azim şan. Çok güzel. Ama bir zalim onu ezberlemiş. Dünyayı yutmak için. Gözü de doymaz, karnı da doymaz. Bu zalimin karnındaki Kur'an gariptir. İkincisi, وَمَسْكِدُمْ ف۪ي نَعْدَى قَوْمٍ لَا يُصَلُّونَ ف۪ي. Cami yapılmış, fakat içine gelen cemaat yok. Bu da gariptir. وَمُصْحَفٌ ف۪ي بَيْتٍ لَا يُقْرَى. Evde mushaf var, fakat açıkta okuyan yok. Evde mushaf var, hanım doğurur da çocuk dünyaya getirirse onun başı ucunu atarlar, bir zarar gelmesin diyerekten. Yerden birisi ölürse onun başına bir okuyalım diyerekten ok bakarlar yüzüne. Halbuki bu ne o ölü içindir, ne de ulusu içindir. Bu Kur'an Allah-u Teala'nın kelamı olmak dolayısıyla her müminin her gün ona açıp bakıp okuması lazım. Açıp bakıp okuması lazım. Okumadığı takdirde evde mahpus kalan mushaflar gariptirler. وَرَجُلُنْ صَالِعُنْ مَا قَوْمٍ سُوءٍ. İyi bir adam, kötü bir kavmin içerisine düşmüş, her harekatını adamı rahatsız ediyorlar. Bu da gariptir. الْغُسْلُ مِنْ اَرْبَعٍ. Gusül, 4 şeyden dolayı mümine borcu olur. Birisi, cünüp olduğu vakitte. Bir, hacamat olduğu vakitte. Ki, hacametten evvel alacak. Hacametten evvel alacak uslu ki hacamet halinde belki hacametçinin bıçağı kalın bir de isaret eder de kanı durduramaz, ölümme sebep olur. Gusülsüz, abdestsiz ölmeyeyim diyerekten hacametli olarak, şey, abdestli olarak hacameti yapılmasını tavsiye ederim. Ve gasl-i meyyit, cenaze yıkayacak. cenazeyi gusleden adamın da cenazeden evvel veya sonra onun da gusletmesi lazımdır. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem de bir meyyiti yıkamış ve ondan dolayı gusletmiş. Ve gaslül cüm'a, bir de cüm'a namazı için, cüm'a namazı için muhakkak bir Müslümanın gusül abdestine olarak cüm'aya gelmesi lazımdır. Yine tekrar bunlar iki tane daha var. El guslü vacibün alâ küllü müslimin. Gusül her Müslümana vaciptir. Buradaki vücub sünnet manasındadır. Fî sebâti eyyâmin, her yedi günde bir Müslüman ister gusül icap etsin, ister etmesin. Yedi günde bir kere temizlenmek için gusletmesi lazımdır. Şâri ve beşeri. Başını, saçını yıkamak suretiyle. Yine buyuruyor. El guslü yernel cümaati. Bağsız cuma gününe. Mahsus olarak gusül. Gusül. Alâ külli hâlimi miner rıcal. Hâlim, erkeklik çağına erişmiş olan kimselerdir ki. Bugün ondan sonra ta ne kadar yaşı varsa olsun. Onların hepsinin cuma günü gusletmeleri lazımdır. Minel rıcali, erkeklerden. Ve alâ külli bâligün minel nisâi. Kız çocuklarında da yine buluğa çağına gelmiş olan, ki onlara 9 yaş taktırılıyor, 9-10 yaşındaki kızlarında. Demek ki cuma günleri camiye gelmeyecekler tabii, kadın kız çocukları gelmezler. Fakat o günün şerefine binaen onlara da guslü öğretmek ve onlara da gusül ettirmek lazım geliyor. Buraya kadar gitsinler. Durduk dersimize, gazaba ait olan derslere giriyor. Onlar da misafirimizde okuruz inşallah. Ha, size bir de Pakistan hikayesi anlatayım. Geçen günü Pakistan'dan bir misafir geldi ki buradan İstanbul'dan gelen Pakistanlılarla beraber Pakistan'a gitmişler. Pakistan'daki tebliğ heyetinin 4 ay misafiri olmuşlar. Şimdi de gelmiş, burada gördüklerimizi anlatırken çok kendisi mütehassıs olmuş. Oradaki gördüğü ikram-ı izzetten dolayı, gördüğü ikram-ı izzetten Türklerden bize misafir gelmiş diyerekten çok ikram etmişler. Hiçbir masraf göstermediler 4 ay bize diyor. Evden eve bütün gün misafirlikte dolaştık. Yemek, içmek. Hiçbir masraf yaptırmadılar. Trene binerken paramızın biletimizi alıyorlar. Trendeki yiyeceğimiz ekmeklerimizi, yemeklerimizi, meyvelerimizi sepetlere doldurup bizi götürecek mihmandanlara veriyorlar ki bunlar yolda bunları yesinler olsun diyerek. Gittiğimiz yerde birçok karşılayıcılar bunlara sevgaflar veriliyor demek. Hoş geldiniz diye bizi karşılıyorlar, evlerine götürüyorlar ya işte nerelerdeyse. Camiler diyor, yatakhanelerimiz camileri. Evlere gitmek yok. Geceleri işte yatsıdan sonra yatıyoruz. Muhakkak gece teheccüd namazına kaldırıyorlar diyor. Gece teheccüd namazına kaldırıyor. Namazını kılıyor herkes. Tekrar yatıyorlar. Sabahleyin erken vakitte namaz kılınıyor. Zikrullahlar yapılıyor. İşrak namazı olaraktan 4 rekat namaz kılıyorlar. İkisi diyorlar her kim sabah namazından sonra işrak vaktine kadar zikrullah ile meşgul olur da ibadetle meşgul olur da 2 rekat işrak namazını kılarak çıkarsa bundan hiç eksiksiz bir hac ve bir umre sevabı vardır. Bunu ihmal etmeyiniz diyorlar. Herkes orada namazın arkasından bekliyor. İşrak vakti ki bayram namazımızı kıldığımız vakittir. 2'şer rekat namaz kılıyorlar. Diyorlar ki bu 2 rekat kafi değil. Bu 2 rekatta hac sevabını aldık. Şimdi 2 rekat daha ilave edelim ki bu da sadakalarımıza karşılık gelir. Çok büyük sadaka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvikleri var bu usta. 4 rekat namaz kılıyoruz. Sonra yemeklerimizi getiriyorlar. Yiyoruz. Yemeklerden sonra istirahat diyorlar. Hadi yatın şimdi biraz dinlenin, istirahat edin. Öğlenden biraz evvel kaldırıyorlar ki 9 sıralarında falan. Derse diyor. Derse götürüyorlar. Bütün ayetlerle, hadislerle bizim kafalarımızı dolduruyorlar. Yapacağımız vazifeleri bize öğretiyorlar ki iman-ı İslamiyet nasıl korunacak ve nasıl muhafaza olunacak. Bu esasları öğretiyorlar. Öğlen yemeklerini yiyoruz. Kaylule denilen bir uyku var ki öğlenden ikindi arasında yahut öğlenden evvel uyunur ki gece namazını kalkmaya şey olur, rahatlık olur, serbestlik olur. İnsan gece uyanır, namazı kılar, vücudu da dinlenmiş olur o süreçte. Bundan sonra ikinci ders başlıyordur. İkinci dersinde yine vaizler Cenab-ı Peygamber'in yollarını bize gösteriyor. Nasıl yiyirdi, nasıl içerdi, nasıl uyurdu, boyu nasıldı, sakalı nasıldı, efendim her harekatını böyle birer birer bize anlatıyorlar. Ramazan'ı orada kıldık diyor. Hiçbir camisi yoktu ki, her camisinde teravih hademle kılınıyor diyor. Her camisinde. Bizim İstanbul'da mesela tek kılınsa bilmem 3-5 cami var mıdır kılınan. Burada her camisi hatimle namaz kılıyormuş. Her caminin arkasında da, imamın arkasında 3-5 tane hafız vardır diyor. Bir şaşırırsa. Biz 2 tane hafız bulmak için, camide namaz kıldırmak için şeyimiz kopuyor yani. Kimi bulalım da acaba bize namaz kıldırıversin diyerekten zor buluyoruz. Mesela bir camiye ta Erzurum'dan geliyor biz efendi. Soğan adlı bir camide namaz kıldırıyoruz. E hafızlık, mukabele okuyan hafızlarımız pek çok. Ama kıymeti yok onun. Namazda onu hiç şaşırmadan böyle düzgün okuyabilecek kudretli bir hafız lazım. Bunlardan maalesef pek az. 3-5 sayfa bilmekten olmuyor bu iş. Sonra yemek yiyoruz. Yemeklerde katliyen masa, tabak, çatal bir şey yok diyor. Ve diyorlar ki bunlar gavur adetlerdir. Bunları tenezzül etmeyiniz. Resulullah yerde yedi. Siz Resulullah'tan daha büyük müsünüz ki masaların üzerinde bu gavurlara benzeterekten öyle ayakkabılarınızla şununla bununla yemek yiyorsunuz. Bu Müslümana yakışmaz derlermiş. Yemekleri yerden muşambaları yiyorlar. Yemekleri getiriyorlar. Bunlar kendileri elleriyle yiyor diyor. Biz beceremediğimiz için bize birer kaşık verdiler ama diyor. Hoşlanmadılar da. Böyle peygamberiymiş. Siz de böyleyim. Kaşığına fazla bir şey diyorlar. Bizi sonra çarşıya pazara hiç yollamadılar diyor. 4 ay yurda misafir kaldık. Memleketlerini görmek nasip olmadı bize. Camiden eve, evden camiye. Camiden vaaza, vaizden cema. Canım biraz müsaade edin de gidelim şu memleketinizi bir görelim. Yoo. Siz geldiniz buraya buradaki kardeşlerinize faydalı olmak için. Bizim memleketimizin çarşılarını, pazarlarını göreceksiniz. Gönlünüz sizin çarşıya, pazara gider. Çarşıda, pazarda gönlü olan insanın kardeşlerine faydası olmasına derlermiş. Siz davet edeceksiniz, nasihat edeceksiniz burada kardeşlerinize. Din öğreteceksiniz, öğrendiklerinizi. Onları da öğretmeye çalışacaksınız. Bunlar sonra sizi dinlemezler. Şimdi bir de tebliğ usulü söylediler. Şimdi burada öğretiyorlar. Öğrettikten sonra bunları tabaka halinde parça parça çarşılara, pazarlara salıyorlar. Davetçi olarak da. Dükkana gidiyor. Yahut eve gidiyor. Selamün aleyküm. Aleyküm. Ben bak Müslüman kardeşim senin. Ta İstanbul gibi bir yerden geldim. Sizi görmek için. Binaenaleyh akşam namazından yahut yatsı namazından sonra sizi filan camide bekler. Buyurun da orada bir sohbet edelim. İşte daha biraz iman, İslam'ın şartlarını da söylüyorlarmış. Ondan sonra diğer cami, diğer eve, diğer dükkanı, diğer eve böylece dolaşarak da davet ediyor. Bazen diyor 40 bin, büyük şey, kalabalık şey. 40 bin, 20 bin, 30 bin, 10 binden aşağı yok. Toplanıyor cemaat, geliyorlar. Bazen de tabii olduğu gibi sert adam yahut istemeyen bir adam. Hadi defolun be, siz neyden geldiniz buraya? Böyle azarlayan, efendim belki dövmeye kalkan tabakadan da oldu. Hiç sakın ha! Ona bir şey demeyeceksiniz, darılmayacaksınız. Yine de ona güzel güzel efendim sözler söyleyerekten ikna etmeye çalışacaksınız. Mukabelede bulunmayacaksınız. Topa vurursa eğilivereceksiniz. Tokat vurursa ses çıkarmayacaksınız. Mücadeleye katıya meydan vermeyeceksiniz diye nasihatler ediyorlar bize. Ve bu sırada da gelen büyük kalabalık kitlelere konuşma imkanları hasıl oluyor. Böyle onlar da güzel güzel dinliyorlar diyor. Ve bu güzel bir şey aktizatında insanların gelişmeleri ve emri maruf diyorlar buna. Emri maruf, nehy-i anil münker farzdır diyorlar. Bir Müslüman muhakkak bunu yapacak. Evinde çoluğuna, komşusuna, daha yakınlarına, kimlerse tanıdıklarına emri marufu yapmakla mükellef. Allah'ın yolunu, yoluna delalet edecektir. Kardeş, senin yolun yanlıştır. Bu yol daha güzeldir ama bunu böyle düpedüz söylersen olmaz. Gayet nazikane bir şekilde okuyorsunuz. Okuduğunuz için nazikane konuşmanın ne şekilde olduğunu bilirsiniz. Bunu öyle nazikane bir şekilde böyle sertleşmeyecek, asi olmayacak şekilde güzel sözleriyle böyle ibadethanelere davet ederseniz bir gelir, iki gelir, üç gelir derken Yedinden çıkar, yedine girer. Bir çok faydalı olur. Tabii bunlar çoktan beri İngiliz idaresinde oldukları için İslamiyet adeta unutulmuş hale gelmiş burada. Yani düşman altında bulunmak çok fenadır efendim. Ne kadar seni serbest bıraksa da düşman kökleri, kök kaynakları kurutmaya çalışır. Dalına budağına elleşmez. Ağacın şu dalını kesem, bu dalını kesem yapmaz onu. Dibine bir şey kurur, zehir akıtır, ağacı kökünden kurutur. Ağaç kökünden kuruduktan sonra işte muradına da nail olmuş olur. Onun için şu açık, bu açık, şu eğ, bu eğ, onlarla iş yok. Kökü öğrenmek, köke hürmet ve riayet etmek lazım. İşte bunlar bakmışlar ki İslamiyet denilen bir şey kalmıyor Hindistan'da. İngiliz çekilmiş, serbest kalmışlar. Fakat herkes İngiliz anneannesine, adetlerine meftun. Bazı yerlerde İslamiyet'i katiyen unutmuşlar yani. Cami yaptık diyorlar, olmadı. Medrese yaptık, olmadı. Su getirdik, işte mektep yaptık, hiçbirisine muvaffak olamadık. Herkes yine bir gidip söyleniyor, işte biraz peki filan diyorlar ama yine herkes eski adetine dönüveriyor. İslamiyet'ten uzaklaştık. En nihayet çareyi bu tebliğde bulduk diyorlar. Böyle irşat. Vaizin birisi gidiyor, birisi geliyor. Birisi gidiyor, birisi geliyor. Boş bırakmıyorlar arasını. Daima böyle söylene, söylene, söylene en nihayet İslamiyet'i döndürebilmişler. Yani zor şey. Onun için bu şarkı denilen bugünkü Hintlilerle dövüşen Pakistan Müslümanları ki onlar daha mutaassıp, daha dindarmışlar. Garpçılardan. Ki orası daha dar bir de olmasına beraber bunu muhafaza edebilmişler. Bunun için muhakkak Müslümanlar etrafındaki insanlara tebliğ vazifesini yapmakla mükellef. Yapmadığı takdirde emri ilahi ifa etmemiş olmakla mesuliyet kendisine terettüp ediyor. Biz bu kadar gevşemişiz ki evimizdeki ne çocuğumuza, ne hanımımıza, ne kardeşimize söz anlatacak durumda değiliz ve onları teşvik edip de elinden tutup da camiye getirecek durumda değiliz. Bu kadar adam Allah'la nasıl isterse öyle yapar diyerekten işi atıveriyoruz Allah'ın üstüne. Halbuki mesuliyet hepimizin sırtındadır. Allah hepimizi affetsin. İslam birliği şu vücut nasıl birbirleriyle kaynaştıysa vücut olmuş. Bunlar ayrılırsa, bana ne derlerse, nasıl dağılırsa, vücut işe yaramazsa, mesela o felce uğrayan insanlar şey yarıyor mu? Yaramıyor. Vücut muattal kalmış, kalıyor. Bu İslami vazifeleri yapmamakla ancak İslami felç olmuş olur. Yani. Felce uğramış İslamiyet. Artık faydası yok demektir. Onun için her Müslüman evinden, çoluğundan, çocuğundan, etrafındaki insanlara faydalı olabilmenin çaresini aramakla mükellef. Allah cümlemizi affetsin. Bu vazifeyle cümlemizi de muvassaf kılsın. Ümmeti Muhammed'e saadetler, selametler icanda nasip etsin. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرمين فأبلنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان، فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ve bil cümle Peygamberan-ı Zam Hazretleri'nin evlat, ezvac, eshab, etvalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bil cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı, Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla, bilumum Ashab-ı Güzin, Rıdvanullah Teala Alemin Hazretleri'nin ruhuyla, Salat-ı Mâd-ı Darulalık'ta, İskender Paşa'nın ruhuyla, bilumum Ashab-ı Hayrat'ın darulalık'ta, bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden, geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıl. Cümlesinin ruhlarına mesrur, kabirlerine pürnur, makamlarına âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı da hasenatı tebdil eyle. Bizlerdeki onlar gibi bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Mevlid ayı hürmetine bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Aşk ile bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasaten biz aciz kullarına da lütfu ihsan eyle. Allahümme ec'anna minet tevvabin. Ec'anna minel mutatahhirin. Ec'anna min ibadetis salihin. Ec'anna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Allahümme ehdina min indik. Ve efid aleyna min fallik. Ve esbi aleyna min rahmetik. Ve enzil aleyna min barakatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.